kwe tu. Ukumuna nisimanga kuwa sina changu tena. Wala faida kwe tu. Muna nionye chanjia ya kwe tu. Ukumuna nisimanga kuwa sina changu tena. Wala faida kwe tu. Tanga bado halijaisha, unaanza kugawana mali ya marehemu mume wangu. Ninapouliza yamekuwaje, jibu ni kwamba mnagawana mali ya mwanenu. Hata tanga bado halijaisha, unaanza kugawana mali ya marehemu mume wangu. Uniza yamekuaje, jibu ni kwamba mnagawana mali ya mwanenu. Thank you. Thank you.